jedno plus jedno gratis. 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 200 kolejnych prób przekroczenia granicy odnotowała Polska Straż Graniczna. Na granicach, zdaniem ekspertów, nie uda się już zatrzymać nowej mutacji koronawirusa. Do kraju przylecą dziś z Francji szczątki Maurycego Mochnackiego. O 206 próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy poinformowała Straż Graniczna. Za pomoc w przekraczaniu granicy funkcjonariusze straży zatrzymali 7 cudzoziemców. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży służby odparły atak 100-osobowej grupy. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Unia Europejska wstrzymała loty z Republiki Południowej Afryki. Wykryto tam nowy, prawdopodobnie bardziej agresywny wariant koronawirusa. Na wieść o wykryciu nowego wariantu koronawirusa Komisja Europejska zaproponowała, aby zawiesić wszystkie loty z Republiki Południowej Afryki. Bruksela poinformowała później, że kraje wspólnoty zgodziły się na takie rozwiązanie. Jeszcze przed jego wprowadzeniem około 600 osób, które przyleciały z RPA, przez kilka godzin czekały na testowanie na lotnisku w Amsterdamie. Również Stany Zjednoczone wstrzymały przyjmowanie osób z RPA, ale także z 7 innych krajów na południu Afryki, gdzie jest bardzo prawdopodobne, że patogen również już trafił. Eksperci twierdzą jednak, że jest już za późno, by powstrzymać rozchodzenie się nowego wariantu wirusa. Jest on już obecny m.in. w Izraelu i w Belgii, a władze sanitarne Unii Europejskiej twierdzą, że wkrótce będzie w całej Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego przylecą z Auxerre we Francji. Maurycy Mochnacki jest symbolem niezłomnej i bezkompromisowej walki o wolną i niepodległą Polskę, powiedział profesor Janusz Odziemkowski. Był konspiratorem i żołnierzem, publicystą i doskonałym pianistą. Koncertował wspólnie z Chopinem tutaj w Warszawie. Krótko żył, był jak błyskawica na polskiej scenie politycznej, literackiej. Pozostawił po sobie wiele spuścizny i stał się symbolem takiego twardego oporu przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Był do końca życia przekonany, że walka z Rosją jest świętym obowiązkiem i to jest droga do niepodległości. Samolot z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego wyląduje przed południem na wojskowym lotnisku w Warszawie. Bezpłatnych porad prawnych będą dziś udzielali notariusze uczestniczący w akcji Dzień Otwartego Notariatu. Organizowane po raz 12 wydarzenie w tym roku odbywa się pod hasłem Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek, bo warto zaufać profesjonaliście. W tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu bierze udział ponad 300 notariuszy w całym kraju, którzy będą za darmo udzielać informacji prawnych telefonicznie, na czacie oraz w czasie streamu na profilu społecznościowym wydarzenia. Będzie można zasięgnąć rady na przykład w sprawach majątkowych, dotyczących umów sprzedaży, darowizny, dziedziczenia czy majątkowych umów małżeńskich. Notariuszom będą towarzyszyć także eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Z porad można skorzystać w godzinach od 10 do 16, a listę numerów telefonów, pod którymi dyżurują notariusze, znajdziemy na stronie internetowej porozmawiajznotariuszem.pl. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Rosjanie będą rywalami Polaków o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Do tej pory Polska grała z Rosją 19 razy, biało-czerwoni odnieśli 4 zwycięstwa, zanotowali 6 remisów i ponieśli 9 porażek. W półfinale ścieżki B biało-czerwoni, jeśli wygrają na wyjeździe, to będą grać w finale z lepszym z pary Szwecja-Czechy. W obu rundach zostanie rozegrane jedno spotkanie, mecze pierwszej i drugiej odbędą się w marcu. A w piłkarskiej ekstraklasie w 16 kolejce Radomiak Radom wygrał i to wygrał piąty mecz z rzędu. Zespół z Radomia pokonał na wyjeździe Wisłę Kraków 1-0. Zwycięską bramkę w 6 minucie z rzutu karnego zdobył Karol Angielski. W innym wczorajszym meczu Piast Gliwice pokonał Brukbet Termalika Nieciecza 2-1. Choć tuż przed przerwą piłkarze trenera Waldemara Fornalika przegrywali 0-1. Bramkę dla Termaliki zdobył Bośniak Muris Mesanowicz. W drugiej połowie wyrównał Jakub Czerwiński, a zwycięskiego gola strzelił Patryk Sokołowski.